Thank you. dir que l'Alfredo ha portat alguns discos, si voleu mirar la velocitat i comprar-la, doncs ara és un model. ¿Cómo se funciona eso en automática? Bien, Mira, entra a les classes de música. Aquest que vam fer igual és la gama que acaben fent la guerra. Sí, perquè no s'ha de fer la guerra i no s'ha de fer un altre portugués. Ah! Vale. Thank you. Gracias.